nami ati ipo tayari nikupe mapenzi hatari wewe najua kutunza vikali nikupende kwa hali na mali siku zote mie nikujali wewe iwe ni kesi niko radhi niwe mfungwa iwe ni kesi kama kupenda ni hatia iwe ni kesi iwe ni kesi iwe ni kesi iwe ni kesi. Zile nyimbo za zamani tulichezanga bolingo na ngai. Ndoto zetu za ujanani twende harusi kule Dubai. Niwe diva kiafrika kama yule Nadia Buari. Nikupende nikutunze hadi mwisho wa hii safari. Wapo wengi walopanga foleni ila chaguo ni wewe. Wasije nikora kama yule nikabaki kuwa.